فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن تو البتہ ہم ضرور سوال کریں گے کن سے؟ الذین ان لوگوں سے، ارسل الیہم جن کی طرف بھیجے گئے، کون؟ رسول، یعنی قوموں سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ ایک اور آیت میں آتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن وہ ان کو پکارے گا، فَيَقُولُ، پھر وہ پوچھے گا مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی. جیسے ایک اور آیت میں فرمایا يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا عُجِبْتُمْ، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر ان سے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا. یعنی قیامت کے دن ہوگا کیا؟ رسول اپنی اپنی قوموں کے ساتھ آئیں گے. لوگوں سے پوچھا جائے گا، قوموں سے پوچھا جائے گا کہ رسولوں کی پکار پہ لبیک کہا یا نہیں، اور پھر رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. یعنی دنیا میں جو قوموں پہ عذاب آتا ہے وہ ان کے جرائم کی پوری سزا نہیں، وہ تو اس لیے ان کو مٹا دیا جاتا ہے کہ اور کوئی مزید گنجائش نہیں تم لوگوں کے زندہ رہنے کی، نو مور لائف، تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ اور سروائیو کرو، دنیا میں رہو، نو مور چانس، صرف ان کا چانس ختم کرنے کے لیے، جبکہ سزا تو آخرت میں ہوگی، سوال تو وہاں ہوگا، پوچھ تو وہاں ہوگی، پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا، لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا. پیغمبروں سے کیا پوچھا جائے گا؟ تم نے کیا پیغام پہنچایا، پہنچایا کہ نہیں. لوگوں سے پوچھا جائے گا پیغام آیا کہ نہیں، پہلے آیا، پھر پوچھا جائے گا کیا جواب دیا تم نے، مانا کہ نہیں. اسی طرح قوموں کے علاوہ انڈیویجولی بھی سب سے پوچھا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے سوال ہوگا، مرد اپنے بچوں اور گھر کے بارے میں، حتیٰ کہ عورت کے بارے میں بھی آتا ہے والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عنها، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ گھر میں کیا ہوتا رہا، حدود اللہ پامال ہوئی یا اللہ کے احکام مانے گئے. ہماری ذمہ داری صرف کھانا بنانا نہیں، یہ صرف صفائی دھلائی کا انتظام نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی عورتوں سے پوچھا جائے گا کہ اولاد کی اخلاقی تربیت کا کیا انتظام کیا، ان کو اللہ کے راستے پر کتنا ڈالا. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ تم سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، انہوں نے بھی کوئی خدا کا حق پہچانا کہ نہیں، کہیں وہ تم کو ہی تو نہیں صرف خدا سمجھتے رہے. کیونکہ ہمارا زیادہ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا کام کرتے رہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں تو ہماری بلا سے وہ خود ہی جواب دیں گے، ہمارا کیا، ہمارا تو کام وقت پہ ہونا چاہیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان سے اپنی دنیا کے کام نکلوانے کے بعد ان کا بھلا بھی سوچیں کہ وہ بھی اپنے فرائض ادا کریں. اسی لیے اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو تعلیم و تربیت دینے کا بہت ہی اجر و ثواب ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ ان کے لیے کسی ٹیچر کا بندوبست کر سکتے ہیں، اگر تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہیں تو کتاب کا یا کیسٹ کا یا کسی بھی چیز کا، اور وقتاً فوقتاً پوچھتے رہیں کہ کم از کم فرائض کی حد تک انہوں نے فرض پورے کیے، کسی حرام میں مبتلا تو نہیں. ٹھیک ہے، ہمیں تجسس کا یا چھپ چھپ کے ان کے اعمال کا جائزہ لینے کا تو حق نہیں، لیکن ظاہر میں جو فرائض ہیں ان کے بارے میں تو ضرور پوچھنا چاہیے. بسا اوقات جہالت کی وجہ سے اس طبقے میں بہت خرابیاں ہوتی ہیں، اور ہمیں ان سے کیا تعلق ہے، بس صرف اپنے آرام کی حد تک. ان کی آخرت کا کیا بن رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. حالانکہ اگر دن کا ایک چھوٹا سا حصہ ان کو پاس بٹھا کر صرف چند باتیں ان سے کر لی جائیں، تبلیغ کا پہلا میدان وہ ہو سکتے ہیں کہ جو بیچارے سب سن لیں گے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، وہیں سے پریکٹس کر لیں. اسی طرح امام وقت سے پوچھا جائے گا, یعنی حکومت کے افراد سے پوچھا جائے گا ان کی رعیت کے بارے میں کہ عوام کن گمراہیوں کا شکار تھی. ہمارے یہاں عموماً لوگوں کو کتنا شوق ہوتا ہے عہدے قبول کرنے کا, مثلاً اگر کوئی وزیر بن جائے یا کسی بڑے عہدے پہ چلا جائے تو کتنی مبارکیں دیتے ہیں نا لوگ, سارے خاندان کا خوشی سے حال برا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے جیلسی بھی ہو, لیکن عموماً یہ ہے کہ جو قریب سے رشتہ دار ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں کہ بس اب یہ ہمارا وہاں پہنچ گیا تو ہمارے سب کام آسان, سب سفارشیں ہو جائیں گی. وہ بیچارہ ان کی دنیا بناتا رہتا ہے اور اس کے عوض اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے, حالانکہ اس کے فرائض میں صرف سفارشیں کرنا کرانا نہیں یا صرف دنیا کے کام بنانا نہیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام میں عہدہ جو ہے وہ ایک بڑی امانت ہے, بڑا بوجھ ہے, ذمہ داری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہوا تھا جب ان پہ خلافت کی ذمہ داری آئی تھی, ان کی کمریں کیوں جھک جاتی تھی, ان کے بال کیوں دنوں میں سفید ہو جاتے تھے, اس لیے کہ ان سب کی ذمہ داری آ پڑی ہم پہ. یہ غلط کریں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا, سوال ہوگا امام وقت سے, حاکم وقت سے کہ بتاؤ تمہاری رعایا کیا کر رہی تھی, کیا ٹرینڈز تھے, کیا باتیں ہوتی تھی ان کے اندر. آج ہمارے کتنے مسلمان حاکموں کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کی پرائرٹیز میں صرف بجلی اور پانی فراہم کرنا ہی نہیں, وہ تو ہے ہی کہ عوام کی بنیادی ضرورتیں پوری کی جائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ لوگوں کی دینی, اخلاقی, ایمانی حالت کے بھی ذمہ دار ہیں. ان سے ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اور جب سے مسلمان حکمرانوں نے اپنی یہ ذمہ داری چھوڑی, مسلمان امت زوال کا شکار ہو گئی, ان میں باہم اختلافات, جھگڑے, فساد, خرابیاں شروع ہو گئیں. کیونکہ بسا اوقات قانون سے وہ اصلاح ہو جاتی ہے کہ جو صرف تعلیم سے نہیں ہوا کرتی. ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن, کہ اللہ بسا اوقات سلطان سے وہ کام لیتا ہے جو قرآن سے نہیں لیتا. غلام سے پوچھا جائے گا کہ آقا کے مال میں کیا کیا, یعنی کوئی بڑا ہو یا چھوٹا سب سے سوال کیا جائے گا. یعنی پیغمبروں سے جہاں امتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, وہاں چھوٹے لیول پر بھی ہر شخص کو ذمہ دار قرار دے کر ان سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, تو پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ان کو ساری روداد سنا دیں گے. نَقُصَّنَّ, قصہ بیان کرنا, روداد سنانا. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, اور ہم کچھ غائب تو نہ تھے, یعنی ان گواہیوں کے بعد ہم خود بھی ان کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا دیکھا. اس لیے کوئی جھوٹ تو بول ہی نہ سکے گا. اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, صرف ظاہر کا نہیں, آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے بھید جانتا ہے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. یہاں سے ایک بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے, اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان لوگوں کو خود سے خود سزا دے دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے گواہیاں قائم کی, لوگوں کو اپنی صفائی پیش کرنے کا بھی موقع دے گا اور پیغام پہنچانے والوں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کتنی ادا کی, اور پھر اپنی شہادت بھی سامنے لائے گا کہ میں نے تم میں کیا دیکھا. پھر جا کر سزا یا جزا کا فیصلہ ہوگا, کسی پہ ظلم نہ ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کسی بھی چیز کا فیصلہ دینے کے لیے گواہی کا نظام ہے, اس کے بغیر ججمنٹ نہیں دی جا سکتی, کسی کو سزا یا جزا نہیں دی جا سکتی. مثلا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ میں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی, لوگوں کی اس کے ہاں آمد و رفت رہتی, اس کی فحاشی کھل کے سامنے آ چکی تھی اور زبان زد عام تھی, سب لوگ کہتے تھے کہ وہ بہت خراب عورت ہے اور شاید چاہتے تھے کہ اس پہ حد جاری ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر شہادتوں کا نظام اور نصاب نہ ہوتا تو میں اس عورت کو رجم کر دیتا. یعنی اللہ نے جو گواہی کا نظام رکھا ہے اس کے بغیر میں فیصلہ نہیں کروں گا, کہ جب تک کوئی آنکھوں دیکھے چار گواہ نہ آئیں اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اخباروں میں کتنے سکینڈلز آتے رہتے ہیں, فلاں شخص اتنا لوٹ گیا, فلاں نے یہ کر لیا, بڑی بڑی غبن کی اور چوریوں کے قصے آتے ہیں, لیکن کبھی ان اخباری رپورٹوں پر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہوا یا ان اخباری رپورٹس پر کبھی کسی کو سزا دی گئی؟ مثلا ہمارے گزشتہ حکمرانوں کے بارے میں کیسے کیسے کہانیاں اور رپورٹس اور رودادیں اور قصے اور تبصرے اور معلوم نہیں کیا کیا, پبلک بھی ہر جگہ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہے. ایسی لایانی گفتگو اور باتوں سے بھی پرہیز کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کسی خاص شخص سے سیاسی کوئی عداوت ہے یا اختلاف ہے تو اس کی بنا پر ہم جہاں بیٹھے اس کی کہانی کھول بیٹھے. ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا, ہم نے اپنے کانوں سے نہیں سنا کسی کو, اس لیے ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اپنے منہ سے بولیں کہ کون کتنا چرا گیا یا کیا کر گیا. لیکن افسوس کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں ایسا اخلاق ہو گیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی بات میں ہم کو مزہ ہی نہیں آتا جب تک ہم لوگوں کی برائیاں بیٹھ کے محفلوں میں نہ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں نظام کیا ہے کہ کسی کو بھی جزا اور سزا کب دی جائے گی؟ جب وہ ایک سسٹم کے تحت جرم پروو ہوگا. اس کو آپ ایک اور مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بعض کا ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ ایک مریض کی حالت بہت خراب ہے, اس کو بخار ہے, لیکن دوا نہیں دیتا کوئی. کیا کہتا ہے, کیا کرو, ٹیسٹ کراؤ. اور بعض اوقات ایک ٹیسٹ میں کئی دن بھی لگ جاتے ہیں. اس وقت تک مریض کو کوئی خاص دوا نہیں دی جاتی. کیوں؟ تاکہ صحیح دوا دی جا سکے. صرف اندازے اور قیاس اور گمان کی بنیاد پر نہیں. لیکن ہم لوگ دوسروں کے بارے میں محض گمان, محض خیال, محض قیاس آرائیوں کی بنیاد پر گفتگو کرتے رہتے ہیں, تبصرے کرتے رہتے ہیں. یہ صورتحال کچھ پسندیدہ نہیں ہوا کرتی. ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے مقصد میں چونکہ سنجیدہ ہوتا ہے, اس لیے اس کے پاس نہ ایسی باتوں کا وقت ہوتا ہے اور نہ اس کے لیے ان میں کوئی دلچسپی ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اگرچہ پوری طاقت رکھتے ہیں, علم رکھتے ہیں, سزا دے سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود گواہیاں لائیں گے. والوزن یومئذ الحق, اور وزن اس دن بالکل برحق ہوگا. جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے, وندع الموازین القسط لیوم القیامہ, قیامت کے دن ہم اوزان کو یا میزان کو انصاف کے ساتھ رکھ دیں گے. یہ کون سا وزن ہے اور اس میں کس چیز کا پتہ چل رہا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسان کے اعمال کو اجسام میں تبدیل کر دے گا اور ان اعمال کا پھر وزن ہوگا. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے گیس سے لیکوڈ بنا لیا جائے اور لیکوڈ کو آئس میں بدل دیا جائے. از اٹ پاسبل؟ طریقہ ہے نا کوئی. اب گیس کی تو کوئی شکل نہیں ہوتی یا رنگ نہیں ہوتا, لیکن اس کو کمپریس کر کے یا مختلف طریقوں سے اسے پانی میں بدلا جا سکتا ہے. اب جو پانی ہے اس کو مزید آپ برف بنا سکتے ہیں. اب ایک چیز جو ایبسٹریکٹ قسم کی تھی وہ کیا بن گئی؟ سالڈ. تو والوزن, وزن سے مراد یا اعمال کا وزن. اب اعمال تو ایبسٹریکٹ ہیں, سچ بولا یا جھوٹ بولا یہ آپ کو نظر تو نہیں آتا نا, آپ پکڑ تو نہیں سکتے, محسوس تو نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ایسا ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کو جسم دے دیں. اعمال کو, گفتگو کو, ہماری سوچوں کو ایک جسم کی شکل دے دیں اور اس جسم کو پھر تول لیا جائے, کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو, جیسا جس کا ہو عمل. دوسری رائے یہ ہے کہ جن صحیفوں میں یا رجسٹرز میں یا پھر بکس میں یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے, ان بکس کو تول لیا جائے. جیسے آپ لوگ نوٹس لکھ رہے ہیں تو سال کے آخر میں آپ سب کی کتابوں کو تول دیا جائے کہ کس نے کتنی محنت کی, کتنا کام کیا, کتنا لکھا. اور تیسری رائے یہ بھی ہے کہ خود صاحب عمل کو بھی تول لیا جائے گا. اب یہ کیسے ہوگا؟ اب اس سے نہیں کہ جن کے جسم بھاری ہیں دنیا میں ان کے میزان بھاری ہوں گے, مراد یہاں اعمال کا پھر وزن ہے. عام روزمرہ کے محاورے میں بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کی بات کا بڑا وزن ہوتا ہے, حالانکہ بات کو کہاں تولا آپ نے, اور کچھ لوگوں کی بات کا کوئی وزن نہیں ہوتا. تو یہ انسانوں کا وزن یا بات کا وزن بہرحال ایک حیثیت تو رکھتا ہے، ایک معنی تو رکھتا ہے. اب اصل صورت حال کیا ہوگی یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ جو تین آراء میں نے بتائی ہیں ان پر کچھ احادیث بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کے مناقب میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی ٹانگیں بظاہر کتنی پتلی ہیں لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قیامت کی میزان عدل میں ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. یعنی بظاہر دیکھنے میں بہت نحیف کمزور سے انسان ہے لیکن قیامت کے دن ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. اب وہ معلوم ہے نا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کس کو قتل کیا تھا؟ ابو جہل کو. ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں مگر میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے اور الحمدللہ سے باقی آدھا پورا ہو جاتا ہے. یعنی ان کلمات کا اتنا وزن ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ الحمدللہ تملا المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میزان عمل میں حسن اخلاق کے برابر کوئی عمل وزنی نہیں ہوگا. یعنی سب سے زیادہ جس عمل کا بوجھ پڑے گا، جس سے وہ جھکے گا، وہ اچھا اخلاق ہوگا جو ہمارے پاس سب سے کم ہے. ہم نمازیں بھی پڑھ لیں گے، ہم ذکر اذکار بھی خوب کریں گے لیکن بات کریں گے تو دوسرے کو کاٹ کے رکھ دیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنی بد اخلاقی کا ثبوت دیتے ہیں نا عام روز مرہ زندگی میں. تو میزان عمل میں حسن اخلاق سب سے بھاری نیکی ہوگی، یعنی جو ہی اس کو رکھا جائے گا وہ جھکنے لگے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ تمہیں ایسے دو کام بتاتا ہوں جن پر عمل کرنا انسان کے لیے کچھ بھاری نہیں، نہیں دنیا میں بڑے ہلکے ہیں اور میزان عمل میں وہ سب سے زیادہ بھاری ہوں گے. ایک ہے حسن اخلاق اور دوسرے ہے خاموش رہنا، بلا ضرورت بات نہ کرنا. ایک دوسری صفت بھی بڑی مشکل ہے، خصوصاً خواتین تو بہت ہی بدنام ہیں. اچھا اس کا مطلب بھی نہیں کہ ضرورت ہو تو تب بھی آپ چپ ہی رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو وہاں کوئی شخص خدا کے خوف سے رو رہا تھا. تو جبریل امین نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا وزن ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا ایسا عمل ہے جسے تولا نہ جائے گا، بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بہت بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دے گا. لیکن بات یہ نا، ہم اللہ کے خوف سے روئیں، ہم رو بھی رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کون کون سی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، اس وقت بھی دماغ فوکس نہیں ہوتا کہ کیوں رو رہے ہیں. یعنی یہ جتنا معمولی نظر آ رہا ہے نا آپ کو کام، یہ اتنا معمولی ہے نہیں. اپنے آپ سے پوچھ تو میں اپنی زندگی میں اللہ کے خوف سے، صرف اللہ کے خوف سے کتنی دفعہ روئیں. اچھا اللہ کے خوف سے رونا آتا کب ہے انسان کو؟ جب حقیقی عاجزی ہوتی، جب انسان کو اپنے عمل بہت چھوٹے نظر آتے ہیں. یا اللہ میں تو تہی دامن ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرا کیا بنے گا. جب اپنے گناہ بہت بڑے نظر آتے ہیں پھر ڈر لگتا ہے، پھر روتا ہے انسان. اور جب ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہم سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، پھر نہیں رونا آئے گا، پھر یہ تکبر نیچے اترنے ہی نہیں دے گا، ٹوٹنے ہی نہیں دے گا. اسی سے پتہ چلتا ہے نا کہ بندگی کا مطلب کیا ہے، عبادت اصل میں کہتے کس کو ہے. اسلم تو کا اصل مطلب تو یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے کے ساتھ قبرستان تک جائے گا اس کی میزان عمل میں دو قرات رکھ دیے جائیں گے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس قرات کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا. یعنی قیامت کے دن جو اعمال تولے جائیں گے ان کے وزن کی بات ہو رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی میزان عمل میں سب سے پہلے جو عمل رکھا جائے گا وہ اپنے اہل و عیال کو خرچ کرنے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا نیک عمل ہے. یعنی ایک شخص اپنے بال بچوں کی کتنی ضروریات پوری کرتا ہے، اور یہ بھی اخلاق میں سے ہی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن علماء کے قلم کی روشنائی اور شہید کے خون کو بھی تولا جائے گا. تو علماء کے قلم کی روشنائی کا وزن شہید کے خون کے وزن سے بڑھ جائے گا. تو یہ سب کچھ جو آپ اللہ کی راہ میں استعمال کر رہے ہیں نا, ان سب کو بھی تول دیا جائے گا. تو کسی بھی کام کو بیزاری سے نہ کیا کریں, خوشی سے کیا کریں. ایک نقطہ جو لگاتے ہیں تو 10 نمبر آپ کے لکھے جاتے ہیں اللہ کے ہاں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. یہاں تو آپ ایک صحیح جواب لکھے تو ایک نمبر ملتا ہے, بعض وقت وہ بھی کٹ سکتا غلطی میں, لیکن اللہ کے ہاں ایک کے 10 ملتے ہیں. تو چلیے سوچیے کتنی دعائیں ختم ہوئی اب تک. تو والوزن یومئذ الحق, اور وزن اس دن بالکل برحق ہے, سچ ہے, ایسا ہوگا, یقین رکھو, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ہمیں یقین ہی تو نہیں, یہی تو مشکل ہے ہماری. فمن ثقلت موازینہ, تو جس کے میزان بھاری ہوئے, فاولئک, تو یہی لوگ, ہم المفلحون, یہ فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی جن کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں, جن کی نیکیوں کا وزن جھک گیا, ان کا اجر زیادہ ہوگا, وہ کامیاب ہو جائیں گے. ومن خفت موازینہ, اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے, اٹھ گئے, یعنی نیکیاں کم ہو گئیں, فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا, انہوں نے اپنا نقصان خود کیا. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ, کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے, وہ ہماری آیات پہ ظلم کرتے تھے. آیات کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کا حق ادا نہ کرنا, اس کو بالکل سمپل سطحی لفظی معنوں میں بھی آپ لے سکتے ہیں, اور اس کی روح کو بھی لے سکتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کیا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو زمین میں بسایا. مَكَّنَّاكَ لَفْظ مکان سے ہے, مَكَّنَ يُمَكِّنُ تَمْكِين, یعنی زمین میں تم کو اختیار بخشا, اقتدار بخشا, زمین کی نعمتیں استعمال کرنے کی توفیق دی, زندگی کے سامان دیے. وجعلنا لکم فیہا معائش, معائش معیشت کی جمع, وہ چیز جس پر زندگی کا مدار ہو, زندگی کے سامان, اور زندگی گزارنے کے بہت سے سامان دیے. قلیلا ما تشکرون, کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو, بہت تھوڑا شکر ادا کرتے, جتنا کچھ تم کو ملا ہے اتنا تمہارا شکر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار, یقینا انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے بھی نہیں, جانتے بھی نہیں کہ وہ ہماری خدمت میں لگی ہوئی اور ہم ان سے واقعی فائدہ اٹھا رہے ہیں. کچھ چیزیں تو ظاہری طور پر ہمیں اپنے فائدے کی محسوس ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں خاموشی سے ہماری خدمت میں لگی ہوئی. مثلاً چاند صرف خوبصورتی کے لیے ہے آسمان پر, یہ کچھ اور بھی کرتا ہے؟ اس پر آپ میں سے کون ریسرچ کرے گا کہ چاند کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہے, ستاروں کا ہماری قسمت پر کیا اثر ہے, اور سورج سے ہم کو کیا کیا فائدہ ملتا ہے؟ ٹھیک ہے یہ سوال, کیونکہ ہم ستاروں سے صرف قسمت کے حال ہی معلوم کرتے ہیں, اور ان کی وجہ سے ہمیں کیا کیا فائدے پہنچ رہے ہیں اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا, توجہ ہی نہیں جاتی. تو یہی تو اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم ہے. یعنی آیات جو ہیں وہ صرف قرآن کی آیات ہی نہیں, کائنات کی آیات بھی ہیں, کہ اللہ نے ان کو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا, ہم اس سے کچھ اور حاصل کر رہے ہیں. وہ اللہ کو پہچاننے میں مددگار تھے, ہم نے ان کے ذریعے اللہ ہی کی نافرمانی شروع کر دی.